No, megrendelted. Mi nem, meg fogom rendelni. Akkor hányan sota? 11.000 dinárosat? Van drágább is? Van. Van annál drágább, a 11.000 szerintem jó. Na, egy kell többek az orvosságokat. Meg kell mostanom a kezem a macskába, játszottam. Itt van a tűnik. Egy-kettő bekapod. Ahova mész most nyilván pillanatban? Na hát most már megyek a Vian számára befizetem. De nekem kenyerem nincs. Lesz kenyér visszafelé. Lenni fog. De már a vízszajtú nap, ha nem? Na, ma nem kütten nap volt. Nem, tényleg nem volt. Tényleg nem volt vízszajtú. De hogy nem annyit, hogy viseltem, hogy... Nem, én nem észak, ha nem volt. De volt akkor, ennyi nem. Volt. Ne adjál már, hát meg... Nem volt, összekeverted, mert... Ne. Nem volt. Ne. De tényleg nem volt, tényleg. Hát annyit viseltem, 2 litertől biztos többet. Nem emlékeznék, hogy lehet volna, hogy ne adjál, no. De volt, nem volt. Ne adjál. De nem volt. Hát volt, no. Még reggel is picsáltam, mint a bor. Legyen, akkor most nem kapsz. Holnap kapsz vízhajtot. Igen. Na. Várjál. Dikolorhoz kell, aztán holnap nem kell a dikaról. Vagy van szüneteltetés. Most már amíg kell a dikaról is. Ide, vénnyomás csökkentő. A pirálat kell. Meg a navigált kérény. Semmi más. Ennyi. Ennyi. Mit akarsz befizetni? Kongrálatos vérre majd fizet, minden be lesz fizet. Azért nem igaz fél a jó gondolat. Hát akkor... Pészt össze kell tenni. Összeszedve. Majd egy is jó. Bejövök. Majd akkor. Na most honnan tudod, hogy mennyit kell fizetni a villany? Megveszem. Ezt én fizetem ebben a hónapban. Ebben a hónapban ti fizetitek? Igen. Tévi, akkor milyen legyen? Van a... Na, a 10.000 dinárosan elvitték, az hétvégén volt csak akció. Van ilyen 14.500 dináros, ami nagyon minőséges, van a minőséges, a LG az még 25. Hát azt vittünk is venni. Mit? De nem 25 az elég. LG-t vegyek akkor? Milyen vegyek? Még inkább itt vegyem, nézzem, itt meg bekerül. Itt biztos többbe kerül. Vagy vegyem meg a 14.500 nárosat. 14.500-at. Jó, majd veszem azt. Ez egy jót. A ty dole sobota vyrání tu víš. Ma szó szattanak, akkor miért rendelem? Máma. Meg hétfőn rendelek, az szerdában csütörtök már itt is ma. De ki az Isten, mikor elmész Szabadkára, ki várja? tessék. Mi nincs rajta perc? Hiszen ma ugye lejárt. Múltkor volt rajta 40 percet még. Na, nézd már meg. Nincs rajta. Tudom, hogy kell tenni rá. Akkor miért nem tettél már rá? Nem, ez egy csillag kettő. Meg aztán tudod, hogy sáteszelek. Én milyenségeket kell felbe tartanom, amik semmi haszna. Itt van 0 perced van. Te most mi van nálad? Milyen szám az? Ez a... izé, villanyszám. De minek az a villanyszáma? Mondd már meg. Megyek, teszek rá. Befizetem a villan. A Kongrádot is fizetj be. Mit domálsz? Kongrádot. Összekevertad. Mit kevertem össze? Hát nem fizettük. Átékezzel a kis mellemét, mert jövök vissza. Az ajtón kulcsa. Innalom. Nem néztem. Biztos itt fog lenni. Az a kenyeret is. Ott van? Nincsen. Nincs itt, csak a telefonom van. Szartál? Nem szartam. Hát ha körülött, akkor... Majd én megnézem még hát az orvosságot. Nincs a kulcsod nálam. Megvan? Betelni a nesalanyagyban meg. Mert lesz a kenyered is. No, mennyit adjak a kongrádnak? Megyek majd aztán. Hát ne bazd már meg! A Kongrádot nem rendezed, hely! Itt a telefonod. Meg itt a pizza, kenyér. Meg lesz a kenyér is. Megyek most már.